وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دا سورت مشتمل پر دو رسو عنوانات بانے تے دو لسو خبرو کی پنزم خبر شروع ہوا زجر زورنا او رٹنا آغا چاہتا چی دا قرآن نمخڑی داغی یو حصہ مخ کی ذکر شو او یو حصہ دی آیات کریمہ کی دا وقال الذین کفروا شپگم پدی پسی ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ دا دلیل نقلی دے وَمْ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا دا مومنان اوصاف او دا مومنان دا پارا بشارت یعنی نیکو اعمال تا ترغیب وقال الذين كفروا للذين آمنوا خبر کڑے دا مشرکین و کفارو خبر داغی داوا مکی والا مشرکانو یا یہودو یار سوکچو خدا کڑے کفارو وا مومنانو تیدا خبر آو رولا وی کدا قرآن غروے تا دین اسلام غروے نو تاسو بیا مخ کی نمانو تاسو نو مخ کی مونگا منلیو دا مغیر دے دا پارا کی چی دا مومنان دا خپل خبر پریدی واپس رو گردی یہود کم دا سے خلق دیر تیر شو سورت آل عمران کی اللہ دا غی وضاحت کرو چکلے دا یہود ناکار صفتون ذکر کل نو یو صفت پا کی داو چی کمزوری مسلمانان بے دا اسلام و دا ایمان نا واپس راڑو لو کوشش بے دا کو چی دا مرتد شی نا خو نبی مسلمانانو او دا یهود خو مولیانو پو خلقو ندی با پسار کی کلمه وی مسلمانان بشو چه مازیگر بشو مومنان با خوشحال شو اقی باوی زا نن خورا سر مولیانو مرگردی آو کرا زمونگا یر خور دینو نو چه مازیگر بشو نا اقی با واپس بیا کفرو لکه دا اقی ایمان دا دید پارا نو را وڑه چزل کی دا اللہ مینوا نہ اگی ایمان دا دے دا پار راوڑے ہو چی دا نوے کسان مونگ تاو گوری اگی بوی چو گورا مولانا سب سار منلی وا او مازیگر تی روستو شو مونگ پس پوی گو مونگ خسن دی ویلی دا خو مولیان دی علماء دی پیران دی دی تا بے پتہ لگی دلی کنا چی دا خبر حق ندا رادے چی مونگ ام واپس شو نو کدا خبر یہودو کولی او کدا مکی مشرکانو کولی نو آغی تدید پارا کولی چی دا کمزور نوی مسلمانان دی دا بدا ووڑی دا پیغمبرنا دی بدا خبر خبر پریدی و تبیوی گورا منگا دا مکی او دا طائف او دا دی علاقی مشرانیو سردارانیو پا مال کی مخ کیو پا جرگو کی مخ کیو پا جگڑو کی مخ کیو زمونږ د مقابلې په دې علاقه کې حکومت کې څوک نشته د بیت الله خدمت کوو د حاجیانو خدمت کوو غیله وبور کوو غیله روړې ور کوو د الله د کور نه ثواب کوو د الله په نوم باندې ذبح او حلالي کوو نو که چېرې دا قرآن غوره وي او دا دین اسلام دا حق وي نو تاسو بیا چرته زمونږ نه نشوی مخکې کېدی ځکه چې په دې علاقه کې او په دې کلي کې زمونږ نه نیک کار ته څوک نه دی مخکې شوي بلکې د بعضې مشرانو خو به دا اعلان و چې لکه د حج ورځې را روانې دي او ګورې حاجي له به هر څوره حاجیان که دې ملک ته راځي که زر او که دو زر او که لس زر ډوډۍ به ګورې زه ورکوم دوره مالدار خلق و ټول دنیا نه به حاجان راتلو کاغه به د یمن نو کاغه به د سودان نو کاغه به د بلځ نو او دغه خلقو هغه کې به یو تن اعلان کړو یو بل تن ډوډۍ نشو ورکولې ځکه هغه به خپه کېده هغې ته پته و چې دی بیا خپئ ځان له دښمني سره جوړو نو هغه به دې ټول له ډوډۍ ورکوله نو چا بوله د اوبو پروګرام کو نو چا بوله نور ضروریات پوره کولو حج به ځان لکو او دلته به تیار خوړه ځکه چې دا خو سخیانو نه هغې وي په سخا کې زمونږ نه څوک مخکې نشته د اوښانو په لالولو کې زمونږ نه څوک مخکې نشته د میلمنو په میلمستیا کې زمونږ نه څوک مخکې نشته نو که دا اسلام غوره وي او دا قرآن یقیني د الله کتاب وي نو دا تاسو به زمونږ نه مخکې ایمان راوړه دا به چاته وي وي کله چې بلال صہیب عمار یاسر سمیہ صہیب رومی دے کسانو ایمان راوڑو نو دا بے یادولو یو قول مفسرینو دا دے وی کچری اسلام غربے او قرآن غربے نو دے خلقو زمونگ نمخ کی ایمان راوڑو نا مونگا با تی مخ کیو دی وچہ تراوڑو خودی روستو بے راوڑو مونگا با بیا در طول پاول پاوڑے کیو دیم روایت داری وی کله چې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر دعوت ورکو او اسلام قبول کو او یوازې غنا بلکې داغه قبیله والم رالو غفار قبیله مشهوره قبیله و دی مکی والو بلار و او دا خو زور اور خلقو نو دیم رالو او څنګه چې غی ایمان راوړو نو دیم ایمان راوړو نو مکی والو یو بل توکاتو او هغه وخت کې وی دا خبره وکړه که دا قرآن حق وي او دا پیغمبر حق وي نو دا د غفار قبیلې سره نه ښایي چې دی زمونږ نه مخکې شوی په دې کې مونږ به ترې مخکې یو خو مونږ ته پته ده چې دا باطل دی په دې کې حق نشته نه قرآن حق دی او نه دا پیغمبر حق دی درېم روایت داری چې یو زنانه و د هغې نوم زنیره و او دا رومیه ښځه وه دا مسلمانه شوه کله دی ایمان راوړو نو دا الله امتحانو کله کله دا الله امتحان راځي دا انسان ګوري ټنګي نو دا ړندر شو په دواړو سترګو باندې نو چې څوک به سره د مکی په مشرکانو کې یو ځای کېدو نو ورته به وي اصابک اللات والعزا اوس دې ومنله مونږ درته نه وي که دا دین اسلام حق وي او دا قرآن حق وي نو لاول زمونږ سره دا ښایېدو زمونږ سره مناسب و چې مونږ په ایمان راوړی وی ته د عاقبت او د انجام نه څه خبر وي ورګه چې بیا نه کوې لات او عزا و منات تا پرېښودو او دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قبول کو د یو الله عبادت دې شروع کو نو بیې ړندې کړې که نه زمونږ په دې سوال لسم صدی کې به خلکو نه وي که معمولي به چا قدم روان کېښودنو ورته به یې وي ګورې ټکره به وخورې مه کوه او یو مشهور صحابی چې کله مسلمان شو کلمه وی او هغه نبی صلی الله علیه و سلم ته یا رسول الله ما پریده چې خپل قوم ته لاړ شم نما کې او د تایب په دیمیاس کې دغلت یو کنده و پاغي کې اوس هغه قوم سیدو نو چې کله راغ نو اعلان وکړو بئس تلات وی ډیر بدلا تو عزا هغه وته مهمه اسوې کوم بشي برګی مرض به در باندې راولي اما تتقل برث والجزام ته د برګی مرض نه نیریږي د فالج نه او د ګزن نه نیریږي وره درو برسي تکره به هود علیه السلام د نوح علیه السلام نه رسول الله پیغمبر را لگلو د خپل قوم د پاره. مشهور قوم عادیان پهلوان زورور اغیم نوح یهود علیه الصلاه والسلام ته نور د تسنو او الا تراک بعد الهتنا بسو لیونه بدی کی ټکر بدل در کی امون ته پته ده چې لیونه کړی د هر زمانه مشرک کزر کال مخ کې تیر شوی دی او کشپک زر کال مخ کې تیر شوی دی دا غی عقیده دا وا کدا اولیاء او خلاف شي نو کور به روان شي نقصان به ضرور شي او ډیر خلق دی وسم په دې عقیده باندې وی چې زه د یو لسمه په ورنکم کنه نو بس یو لنګه به مری بیا نو کزه دا کارونه کما زه دا کارونه کما نو دا نقصان ما ته رارسي دا غریبا زنیرا تیز اللہ نسوالو کجی اللہ پا نظر میں سکار نشتا پسترگو میں سکار نشتا پا مشرکین را تا پیغور کئی چی تا ایمان روڑا پا اللہ باندے نو اللہ تا و منا تا و عزا چی کم دا مکی والا و خدایان و اغیر لاندک لے یا اللہ زو کم دا دے دا پارا میں خاکی نو یا اللہ غیر تفرد دا اللہ علیہ و سرہ اللہ دا غیر نظر غیر تا واپس کا و روغ موٹر بلکل ٹک شو نمکی والا پیغور ختم شو. بہر حال مختلف ہو روایت تر مفسرین ہو بہتر دادا چھ مکی والو او اغی بدا خبر کولے زکر چھ قرآن نازل دنو مکی والا مشرکان مخیتو او یہودو مو نسوارا بم پکیو لری لری خونیزدے داو نو دی بدا صحابہ یادولو بلالو دا کمزوری چھ دا اغی مال دولت نو ردے زیو سیدون کی نو نو دا خوی بس دیزان لسکاتو دلتا سوکونا پا مکہ کی نویدی وی چی راشا بس تا محمد مرگرتیا باوکو صلی اللہ علیہ وسلم نور که دا دین و دا قرآن غره و بہتر ونو لاول بدا منگا من لیوا اللہ جواب کی وقال الذین کفروا اوائی کافران للذین آمنو اگه کسانو تا چیمان راوڑے دین یعنی دا غی بارکی غی تیوری سبے بھی لو کانا خیرن کچری وی دا قرآن غورا لو کانا غیرن خیرن کچری وی دا دین اسلام غورا لو کانا خیرن و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله چونکہ مخ کے بیان تیر شو ان کان من عند اللہ و کفرتم به ان اتبع الا ما یوحا الیہ خبر دا قرآن را روانه ده خبر دا پیغمبر دا رسالت را روانه ده انکه پیغمبر تی نمرا دخلی که دین اسلام تی نمرا دخلی که دا توحید چیغی که ما مسئله کولا آغا تی نمرا دخلی دا طول سیدی لوکان خیر مکی و لوبوی که دا دین غروی دا قرآن غروی ما سبقونا الیه نبولوانده شوی دا سوکو دا مومنانو دا چاچی ایمان ناوڑا دا کمزوری دا دا یوز بل زین راتلون کی نبوڑوان دشوی زمونگنا الیه دیتا بلکی مونگا برا دین مخی و دی برا پسیو ما سبقونا الیه دا خو یوز اغین وقت تیر شوی دی نزکا دا خبری کئی او بل خبر دا دا چی دا کمزور خلق دا اغی پڑکی دا وجراش دی بو واپس رو تختی منسکی کلیمه چی چاویلی واغا بیا واپس کی دو یو زل چې چا کلمه ویلی ور توحید هغه خو بیا ځان قربانه او مال به قربانه او پلار اولاد به قربانه کما خلا به هر څوک راتلو نو پلار ته به پلار نه وی رور ته به رور نه وی بلکې هغه به وی د الله خبره مخکره د نبی خبره مخکره په دې باندې زهر کو قربانو ما سبقونا الیه د دې آیات کریمه د لاندې ابن کثیر ذکر کوي وی و اما اهل السنه والجماعه وی هر چه اهل سنت والجماعت تی فیقولون فی کل فعل و قول وی اغی داسی وی فا ار کار کی او فا ار خبر کی لم یثبت عن الصحابت چه اغد صحابه و نصابت ندا یا وی نادا او یا یو کار دی چه صحابه و ندا ثابت نوی فهو بدعتن دغ کار بدت دغ خبر بدت ولی لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه كچر دا کار غروي نو لسبقونا إليه دا صحابه باغيتا روان دشه و دا طول دنیا نمخ کی لول ایمان خواغی را وڑو کنا دار مکی مشرکان ولی ارمان کئی ددی ناسل کی کشتہ تلی دا گاڑ دین تلے دے پی روس تو اس لگیا دی وی دین اسلام حق و ندی و زمون دانا مخی کئی دا معلومی گی دا چھ صحابہ دا نیکو پا کارونو کی او خو کارونو تر ہر شان مخی لاول ٹکٹ دی غست دے نو ابن کثیر ہوئی علی سنت والجماعت عقیدہ دادا چھ او خبرہ یا او کار زمانہ دا صحابہو کی نو نوی دا بدت تھی ولی لأنه لو کان خیرن لسبقونا الیه کچھر دا کار غروے دا خبر غروے نو لسبقونا الیه صحابہ با غیتا منڈے بے وطوالے وی صحابہ با ناستو اغیب کاتو ابو حرینہ تا پوسکا رضی اللہ عنہ او دا غا صحابہو نچے اغیب تنگانو دا پیغمبر نو که پیغمبر با پارا لار بانے و پارا کسا بانے تن اغیب اور پسیو ہاں چھ پیغمبر با کور تلانو نبیا خور صحابہو حق نو چھ کور تا اور پسی تلے وی نور دا غر دا پاسا پا باغونو کی پا کسو کی یوزے بلدے چھ نبی علیہ السلام کم دیتا تلے دنو صحابہو اور پسی روان دی قدم اغی چھ قدم یخی دنو پیغمبر قدم تا اغی کتلی دی پیغمبر او دس کرد دنو وطے کتلی دی نو چھ اغی با چاردام کونو آغا او بب اعلان دیو زمکی تا نپری خود دی دور او سر محبت دے دا پیغمبر سنتو سر محبت آغا سانس کے نبی علیہ السلام دا خپل ترور پا کور کی لگا رام بے کو دروازی نو چھ او دبشو نو خلی با پیرالی نو خلی با غٹ غٹ ساس کی را روانو پا غبانی نکا جی گرمی و دا ملکو پس و تو گورے دا اسباب نو دا کم چھ سہولت تنن نو آغا ترور بے لگیا وزان لیا بوتل کتلو نو آغا خلا بے پکی را جمع کولا نو پیغمبر یا ورس پوش پا غیبانی پتای بے ترور دا سکے ویزا کمزور خزای ما او زبا کم زیگر زما عطر با گور ما خون دا زما را پار عطر دی دا خوشبو دا او هم خوشبو دا پیغمبر خوالی تا یو عطر دو دنیا نرسید ناغی خود دا پیغمبر خوالی مبارک کم ندا پریخی نی دا اغا دا چاردامو بو پریخی بزمکی تا آچه سانس که بکیده ناغی برا غسته ناغی ننه کمل سنگ پاتی شو سوال لسم اصده که مولیانو شو رو کنو چه پرز بوشو سنت بوشو نیمان براو گردید لخیره یو خو چې جممات ته راغنی او لو پګ او پرته او وړاند وه میخته نو که هرڅوک به راتللمې حرب ته نو پټکې به و کنی نو پختانه به خفه کېدي چې وګوره پټکې نه دی والی مون کوي او چې کله بس خاص موسم راغی د رجبو نو د زبرګ کې به زمونږ د خلکو زکاتونه ایستو نو د ایمان به بیا زړې کپړی وي هغه بیا را واغستې او چې ته زوړ ګندړ دغه بیا کتلی او پټکې د هغې نه به بیا پټکې والی د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې د امام صاحب جامع کمزوري دی او پټکي نه پټکي به ولا واغسته امام صاحب بچی کور ته تنو پټکي به ځان سره نه وړو که بازار ته به تنو پټکي به نه پسرو که چې ته به داسې نور ګرځې دنو پټکي هغه به دلته یخې په محراب کې نه پټکي د دې لپاره د پیغمبر چې کوم سنتو نه خو په جومات کې مو بارو مو او کورو مو نو میدان د جهاد کې مو دا خو پکې نه و چې بس نبی علیہ الصلات والسلام ټول عمر لنګ والے د پیغمبر نه پرتوګ نه ثابت وو باید روایتو کې راځي دی دلې او خی و تویل دی خو په خپل چول نه دی نو کتابه مولا صاحب ته وی چې ته د درې د واګانې کې دار چا طریقه ده دا پیغمبر طریقه ده دا نبی علیہ الصلات والسلام دا زمونږ مشرانو داسې کړی دی ټول دین د غی بنا او په دروغ باندې د پیغمبر په طریقو کې دواړو ونه کدا پردو نه رستوا کر سنتو نه رستوا نبی علیہ الصلات والسلام براو گردی دا ناس کو چې کوم سنت ته غمو نه کو او نه غی مولیانو کول پیغمبر بچ راو گردی دا بخاری کې حدیث ہے اقبل علی نبی وچې مون ته مخ تسبیحات به شروع کړو ذکر او اسکار به شروع کړو و زمونږ خلق سکی چې څنګه سلامو گردی نو ته وایې نه په مجمع پرتره پولاو تنا سوخري نو بس زر فورن بودریږي نا فورن او درېدم د سنتو خلاف سنت طریقہ دار چې خپ آرام فرض شونه تسبیحات وایا کده سبا مونږ دې نه داغې نه رستو دعاګان راغلی دی غوایا وایا آیت الکرسی وایا اخری سورتونه راغلی دی درې دا درې درې زله وایا نو که مولا دی او کامی دی دا کوم خلق چې ځان ته دیندار وي نه غم نه پوي ما خام مونږ شو بس فوراً به دې ودریږي او سنت به شروع کی د پیغمبر نه خو په جمعات کې ثابت نه او زمونږ را پښتنو نه په کور کې ثابت نه ځکه دی بچ کین په جمعات کې کوي. نبی علیہ السلام د ماخام نرسته اورد روت او چې وی کا تن ټول په مازه باندې ولاړ وته وی یا خدای بنیان وی دا خو هذه صلات البيوت دا خو د کور مونږ دی او پښتنو کې چې ضرورت راغی مخ کې سب کې سو کولاړي نو بعد دی خو سب نه ماتي سنت وکي او ورپسې به د ماخام نرسته شپږ رکعات پکې شروع شي چې دا غیر ثبوت نشته ر پیغمبر نه نو چې د پیغمبر نه کوم شي ثبوت دی ناغه خدا دی چې تسبیحات وایې خپارم باندې اخیر سورتونه درې درې ځله وایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و علی کل شیء قدیر لزله وایې دا ته پنځه منټه کې نشې ویلې نو دا غی نه رستو بیا خیر د او سنت چې کور ته نه دی خو بهتره دار شي دا سنت کور ته اوسه ذکر دې سنت او ثواب کور ډیر دی لکه دې فرض او ثواب چې په جمعه کې ډیر ندی ځان نه خبرې دغه سیمو لیانو له خیره پر سنتو نو سو بیا راوګرځې ته نو دوه دواګانې به وکړي درې به وکړي په دغه به هم گزاره نه کېده ته دا تاسو کوې صحابه وکړي فرضو پسې نه ده کړي په سنتو پسې نه ده کړي په کړې ده نو ځان له وسړي کړي ده ځان له خو مانه نشته نه مخکې او نه وروسته هر وخت شي کوي بلکې نبی له صلوات و سلام ویلي د فرض مانځه نه وروسته دوه ښه قبلېږي د فرض مانځه نه وروسته وکړه کنه امام ته څه لږ به یو سترګه ګوري چې ورکه که دی لاس اوچتوي نو زه به لاس اوچت کړم بیا ته نه ولې بدعت جوړه ځان له کوه دوه خو ته ځان له غواړې که نه که نه د امام له غواړې او هغې هم ځان له غواړې تا له نه غواړي نو پخواني امامان خو هم دغسې هغې وجه دعا کوله نه هغې به ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق الله زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې فیصله وکړي یعنې عذاب راوړي چې مونږ د مقتدیان داخله شو معنا باندې خو پوهېده نه لسبقونا الیه ابن کثیر وایي د صحابه خبره دا غی وینا دا زمون د پاره دین دی غی کار کړی دی غی خبره کړی ده نو چې غی کړی ده نو مونږ به کو چې غی نه دی کړی نو دا زمون د پاره بدعت دی ولې هغه په دین کې مخکې قران نازلې ده غی د پیغمبر پوښت غی زره خبره د پیغمبر نه ده پرې یو کار د پیغمبر نه ده پرې بلکې غی له منډه کړی دی انهم لم یترکو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها یو زره صفت خص صفت غی د پیغمبر نه لیدل دی نو بس هغې ورپسې ورمنډه کړې ده نو ښه بل براغې ربه وی یا دافع البلاء والوباء والقحط لم درود تاج که تاسو ویږي یاد کړي مې یادولو ته عجت نشته خو بدتیانو به وی اوس هم د هغې په کتابونو کې شته وایي دا درود پیغمبر ویلې دی دا درود صحابه ویلې دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله د بانګ نه مخکې او یا رستو او یا چې اسې وای نو وایي دا قسم درود صحابه ویلې دی کته د ابوبکر نه ډېر مینه په پیغمبر باندې خپل ژوند کې نه دی ویلې خلفای راشدین یو لاک صحابه په خپل ژوند کې او داغې نه رستو چې پیغمبر وفات شوی دی چرته هم داسې نه دی ویلې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله لاله د کوم ځای نه جوړ دا اسې تاسو یو مثال وایم چې په درود کې په مانځه کې په دواګانو کې هغه دواګانې او هغه کارونه مونږ کوو چې د پیغمبر نه نه ثابت کوشش دا وکړه چې دا کار زه وګورم مخکې په دین کې شته او که نشته ځکه زمونږ مشر په دین کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ځکه پیغمبر په خپل ویلي وي زمانه وروسته د دوو کسانو پسې تاسو اقتدا وکړي نه هغه څوک ابوبکر او عمر پیغمبر ویلي و زمانه وروسته زما صحابه دي هغه داسې دي په دین کې لکه د اسمان ستوري تاسو چې کوم یو پسې اقتدا وکړه د دې روایت اگر چې دا کمزورې دی خو چونکې په ډېرو طریقو سره دا نقل شوې ده نو علما وایي دا ښه صحیح دی پیغمبر وی زما صحابه ستوری کم ستوری پتی چې تاسو اقتدا وکړنه لار به عمومی او دا یو نه بشمار حدیث یهودو بارک الله وی فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا کدی یهودو داس ایمان راوړل لکه تاسو چې راوړل فقد اهتدوا نو ایمان لوي شی لکه عمل لوي شی مونږه کدا وایو چې صحابه داسې موس کړو داسې زکات ورکړو داسې روزې نیولې و داسې نفلی کړو داسې دوای کړو دار وسته خبرې دي صحابه او ایمان څنګه الله وی زماره دی ایمان خو ذکر يهود بارک وی که دی يهود داس ایمان نور لکه تاسو چر اورد نه فقاده ته دم بس ما ته منظور ده تاسو لدی لارو مونتا او کدا سي نه نو الله وی زما دشمنان دي نو دا عمل خرست خبره ده عمل خو بخام خامونګه هغه خو هو چې کوم صحابه خو خړه دي او غي کړه دي او معاذ الله د دې خبره نه حاشا وکلا چې صحابه او داس یو کار کړی چې هغه پیغمبر نه کړی د دی مثال بچر تم نئی اغی سر بخام خا دلیلو نزک بے کو او که دلیل و سر نو زمونگ نہ خوب دین کی مخ کیو کنا زمونگ نہ پیلم کی مخ کیو کنا دا مکی مشرکانو با دا مومنانو پا بارک سوی لوکان خیر اما سبقونا الیه وی کچر دا غروی نو دی زمونگ نہ نشو مخ کی دے دا کفارو دے خبر نہ پتہ لگی چی صحابا مخ کی شوی و اغی پاوڑای تا خطلی و مخ کی پاوڑای تا اللہ وی دتا و سگورا دار دا جواب دے وید لم یهتدو بیهی وی کل چی دے مشرکانو کافرانو لارو نموند پا دے قرآن سرا وید لم یهتدو بیهی او کل چی دی پو نشو پا دے قرآن مانی فسا یقولونا نخام خواهی با هادا افکن قدیم دا خود روغ دی پخوانی تیر ٹوپونے والیم چیر دی انگور تا باور سما خوچی اون رسیدن وی دا تارو دی تقد مشرکین خبر وا اغي خو تاونه رسید کنا اغي رومبه مرتبه حاصل نکلا کنا نو داغي مؤمنانو په باره کې وی کدا دین غره ویني دي زمون دې تمخکی کې دي نشو خو چون کې دا غره نه دی بهتر نه دی بلکې باطل دی تارو دی لہذا مونږ ته نه لاړو الله وینا تور خته نشوي ته په پو نشوي هغه ستانه مخ کې شو په هر څه کې په اسلام کې دنه مخ کې شو په عمل کې دنه مخ کې شو نو سبب اغستان مخ کی التا سبب جہنم تا دی وغیب جنت تا دی دا دا مشرکانو دا پارا زجرم شو چې دا قرآن ندی مخوال اولی او دا غی شبهم شو او اللہ جوابو ومن قبلی کتاب موسیٰ دا دلیل نقلی دی او مخ کی دا قرآن نا کتابو دا موسیٰ علیہ السلام کتابو موسیٰ کتاب تا چیسے گورنو نکی رد خود دلتا اضافت شوی دی موسیٰ تا علیہ السلام نماری فگر دی دلی دا کل پہلی فلام راشی نماری فو گر دی کل اضافتو شی نماری فو گر دی نو دلتا اضافت شوی دی کتاب موسیٰ وی دا دین مخ کی مشہور کتاب دی موسیٰ علیہ السلام توراتو امام و رحمہ اغام پیشواو او رحمتو دا بنی اسرائیل دا پارا او دا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا وَهَذَا كِتَابٌ او دا عظیم الشان کتاب دے مُصَدِّقٌ رشتنی کون کے دے دا تورات کنی تورات چانا پیجن دو کچھ قرآن را گئے نو دا تورات حقانیت مخلوق تخکار رہے چھو وہ ہو دا خم حق کتابو دیرو خلقو آگا نمانو حسائیانو نمانو وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ دا قرآن معروف و مشہور کتاب دے رشتنی کون کرے دا تورات لساناً عربیاً اغب پا بل جبو او دا پا واضح جب دے لساناً عربیاً اے فصیحاً پا فصیح جب دے عین ری او بی عرب چو وطوی دا عرب وطزکو جدا فصیح اللسان دے او دا نور عجم دی دا عجم دا عجمی خپل مانا را دی لکنت چی جب دے یو سڑین خلی نو دا عربین علاوہ ہر سور جبی چی دی پا دے کی خام خالک نت تے او عربی صفا جبا دا اللہ قرآن لورک دا دا صد پار را غلی دے لیون در اللذین ظلمو دا دے دا پارا چی ہو یری اگا کسان چی ظلم کل دے و بشرا للمحسنین او خوشخبری دا دا پارا دا موحدینو خوشخبری دا دا پارا دا نیکانو محسن سوک دے اگا سوک چی اغوی لا الہ الا اللہ چی اللہ یو گنی نو قرآن د دغه خلقو د پاره چې نی منی منذر دی دغه د پاره يرون کې دی او چې څوک منی نو الله وی خوشخبری دا خو تحفه ده ډالې رستا ترغیب خو اعمال ته او د مؤمنانو صفات ان الذين قالوا یقینا هغه کسان چې وی ربنا الله رب زمونږ الله ثم استقاموا او بیا په دې باندې کلک شو قالوا ربنا الله وی وی رب زمون الله دے چھ کلمہ دے وے نو اقرار دیو کنا چھ زما خالق و مالک الله دے زاغ پیدا کڑے ما روزی اگر کئی زما کا پیدا کڑے آسمان اگر پیدا کڑے دے باران اگر وری و زرغونه زما کی نا اگر کی فصلنا او غلی زما ر پار تیاری دا اقرار یو کو ثم استقامو بیا فدی با نکلک پاتی شو سیخان بے سرکول او داغی په بدن وے کی خودو صحابہ چکم چاڑون بے ایمان راوڑو لکه بلال او صہیب او حباب نداغی بدن نٹول تور شیو د دې داغلو د وجنه ثم استقامو کلک پاتشو گٹھے والے پسینو بانی یخی وی نمکی پا دے کانو کی رخ کلیو پا لرگی بے والے خخ کلیو پا غی پوری تڑلیو آہار سخت والے غی ورکول دلوگی و دتندن بے وجل کلمه وی او ثم استقامو بیا کلک پاتشو دا کلک پاتی که دل دیر گران کار دے نو دا غی دا پار خوش خبری فلا خوفن علیہم نبی رب دیبانی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی اللہ وی فلا خوفن علیہم را روان وقت کیو پتاوان حس یرنی را روان وقت مستقبل دے کر دنیا کم زندگی وا نو اللہ وی فلا خوفن علیہم دا خو یرنو کنا دلال چی پتاو دو شکو کی بپروت او پا منونو گٹا بے ولی پسی نبانی یخی وا او چا د خپل مالک مین اخلاصو لنشو خو چی کل مخرالا نو بیا نیزا و سردن او سوره و سره ده او دا خبره کوي وی کنن دې زمان اخلاص شنو لا نه جوړ دا خو زماره کامیابی ډور وزنه ده وی ز بلال والے کامیابی کی چنن د امیه نه سره ورته سره نه ورته فلا خوفن علیهم الله مستقبل ذکر کی چیر روان وخت یو پتا یې رنی ورغپی دنیا کې پاغي باندې هیڅ یې ربیا نه وا بانګ باغ وی بیا او دا بانګ بارش کې اورې دیش فلا خوفن علیهم مستقبل کے پہشر کے پزن کدن کی را روان وقت ٹول دے اللہ وی حصے رب دربانی ولا هم یحزنون او نبا پاغا تیرشوی وقت بانے غم جنش چدا سور سخت ما برداشت کری دی ولی التو تا میوہ ملاو شن نتیجہ دی روشو تا ملاو شن سختی تی نیی رکلی اولائی کادغ کسانا اصحاب الجنہ جنتیان دی خالدین فیها ہمیشہ بی پدی کی جزا ام بما کانو یعملون دا بدل را دا غسج دی کئی جزا ام بما کانو یعملون عمل خو کنا او عملم دا سو لکا سنچر صحابو واللہ رزم نسید وقال اللذین کفرو اوائی کافران للذین آمنو فبارد مومنانو کی لو کانا خیران کچروی دا قرآن یا دا دین اسلام غورا ما سبقونا الیه نبوڑو اندشوی دا مومنان زمون ندیتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ اللہ وی کل جدی ہدایت نمندو بدی قرآن سرا فوانشو بدی فَسَيَقُولُونَ نُخَامَخَا وَائِ بَدِي هَذَا اِفْكٌ قَدِيم دا خود روغ دی پخوانی وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى او مخکر دینا کتابو دا موسیٰ علیہ السلام اماما و رحما پیشوا و رحمت بنی اسرائیل دا پارا وَهَذَا كِتَابٌ او داوم ډیر عظیم شان کتاب دے مصدقن رشتنی کون کے لسانن عربین پا جبا صفا بانی پا صفا جبا باندی دیل راغلے دیلیون در اللذین ظلمو چو یریغ کسان چو ظلم کڑے دے شرک کڑے دے و بشرا للمحسنین او خوش خبری را دا پارا دنی کی کون کو ان اللذین قالو یقینن اغی کسان چوی وی ربن اللہ عرب زمونگا اللہ رے ثم استقامو او بیا کلک شو پا دی مخبرا فلا خوفن علیہم پس نبی رب دیبانی ولا هم یحزنون او نبی غم جنش اولائی کالق کسان و اصحاب الجنہ جنتیان دی خالدین فیها ہمیشہ بی پا دی جنت کی جزا ام بما کانو یعملون دا بدل را دا عمل جدی ایکی